أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مخنا واقعا اغد کارون بیانی دا او پا اغا واقعی اکی دا کارون دا مال متعلق او دا اغد سرکشه متعلق او بیا اغد دا قوم دا نصیت متعلق تذکره شیو قوم اغد سا نصیتو نکڑیو نو دا اغی پا جواب کې کارون سره دا عمل کڑیو آیا نصیتو نی منلیو یا سیکړی ونن دا هغه تذکرہ کی نو مشهور خبره ده وې نسیت په شکانو باندې اثر نه گئی نو کارونوم د مال عاشقو د دنیا عاشقو ایوته د دنیا باره کې نسیت کو چې ګورا دغه اخرت طلب کا دنیا ضرورتوم پورا کا الله د سره احسان کړی دی د الله مخلوق سره احسانو کا ازمکه کې خرابې مګو نو دی نصیتونو پا اغا بانده ایس اثرونکو الٹا اغا جواب داور کو قال او کارون انما یکیناً اوتیتو ہو راکڑی شوی دی مادا انما اوتیتو ہو راکڑی شوی دی مادا دا مال علا علم عندی دا علم دا وجن عندی چی زما سره دی نو اصل جواب خداو جواب د کارون داو چې ماته د علم د وجه راکړی شي د علم نه مراد علم شرعي نه دی د علم نه مراد علم تجارت دی علم صنعت دی علم حرفت دی او بعضو لیکلي دي د سره علم کیمیا وا یعنی د کیمیا په ذریعہ باندې د کانو غټونه بیا سونی جوړي او بهر حال دی نه مراد علم د شریعت نه دی مراد دینا د علم دی د صنعت او د حرفت نو معنا دا شو دا ما تر اکلې شوی دی د علم د صنعت او د تجارت او د علم معاش ته وجنا عندي چې علم په ما کې موجود دی یو معنا دا شو ان دا د الله احسان نه دی پدې کې د الله طرف یې احسان مې سنشت دا زما کمال دی ما سره علم صنعت موجود دی دا د جواب او یا د علم نه مراد بعضو مفسرینو دوی معنا کړی على علم د اوجه د علم د الله تعالی نه چې هغه د په ما باندې یعنی د الله علم په ما باندې موجود دی الله ته پته ده چې زه د اهل یم یعنی تاسو د اهل نه ما کې اهلیت موجود دی او د الله علم دې زما په حال باندې الله ته پته ده چې زه د مستحق یم زه د حقدار یم نو الله ما ته زما د حقدارای د وجنه او زما د استحقاق د وجنه دا شی ما ته راکړه دا دواړه مانیش نو ورپسې پرمای اولم یعلم آیه کارون ته دا پته نشته دته دا پته نو ان الله قد اهلك یقینا الله هلاک کړي دي من قبله وړاندې ددنه من القرون د امتونو نه د پیړونه من اغسوک هو اشد منه قوتن چې هغه سختو د دنه په طاقت کې و اکثر جمعان او د دنه ډیر زیاتو په جمعواره د مال کې او په جمعواره د افرادو کې نګور اغوکشه د خدا خبره وکړه دا زما د علم د وجه نو د دې صحیح جواب خدا او چې د علم ته تجادر کړل دی دا علم صنعت او علم کمال او طاقت او دا حرفت او دا پویا او دا سمجھ دا چا درکڑے دی خو اللہ ہن درکڑے دینا کینی یو کی معاقل موجود دی بلکی معاقل موجود دی یو منڈا ترلوی معاش پسی بلم و یو زیادتی اگٹی بلکمی اگٹی ولی حالانکه دواړه انسانان دي د دواړو دولا سدي دوخ پی دي دوغ وګونه دي یو شن طاقت ته یو مور خپلر نه پیدا دي یو ولې زیاتې وګټي بلولې کمې وګټي یو ته الله تعالی علم کمال او صنعت او حرفت ورګی دا دغه د مور د ګډ نه نو راوړل نو اصل جواب هو کارون ته د الله د طرف ادا کې دی شو چې ګوره تاسو رکل می معاش ته ک طاقت ته ک کمال له دا ته چا در کړی ته خو الله در کړی دی ګان و چون کې دغه جواب هو ظاهر دی هر چا ته معلومه ده چې دا څوک د مور د ګډ نه نه راړي دا د الله طرف پدې چاته زیات سمجھ ورګی زیات یو ګټي چاته کم سمجھ ورګی اټول رز بدن ستړي کې شپږ سو ګټي او کارخانه دار کټ کې ناشتي ټول رز ناشتي خپل کونو ګټي خبر ځان تعالی هغه ته الله تعالی په عقل ورکړي دی د عقل دته مله عقل ورکړي هو کمزور ورکړي د پاکل کې الله کمال نه ده نه ټول رز کې شپږ سو ګټي خبر ځان تعالی نو دغه جواب ظاهر او چې دا د الله د طرف دی خو الله دغه جواب ورنک بلکې د دې په ځای د اوپر مل الله تعالی چې ګور دې مال کې کامیابی نشته او مال کې کمال نشته زه ټیک ته فرض کرو بل فرض دا استا کمال شتا مال وګړ خو مال کې کامیابی نشته ستانه مخ کې ته نظر وکا سمره خلق سره قوتونه موجود او سره خلق سره مال موجود او ستانه ډیر زیات او په مال کې او ډیر زیات او په قوت کې چکله د الله حکم اغه نو لې منلې او کله دا د الله نعمت نو غنلې او د الله حکم په کې نو ادا کړې الله تعالی اغه تبا او برباد کړي چې اغه ستانه زیات وو سیواو د الله قانون داده چې الله تعالی اغه هلاک کړ د الله نه منله الله تعالی به تام تبا او برباد خبر ځان تراله نو الله وته یو عبرت ورکو دا سي جواب د الله د طرف وته شو چې پاګې سره د عبرت وخت اولم یعلم اید کارون ته پتنه و ان الله قد هلك چې الله هلاك کړی دی من قبل وړاندې د نه من القرون د پیړونه د امتونو نه من هو شد هغه چې سخت و ددنه منه ددنه قوتن په طاقت کې واکثر ډیر زیات و ددنه جمعا په جمعواره د مال کې او د افرادو ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او سوال نشي کولې د الله سوال بنشي کولې د الله تعالی نه په بارد د ګناونو ولا يسأل سوال بن شکول عن ذنوبهم فبارد د ګناونو د دې کې المجرمون د مجرمانو د دې څه مطلب نو الله جل جلاله ته سوال نشته د مجرم نه سوال تپوسو کی چې تا دا ګنا کړی دا کنه راغ خبر ځان تعالی دا الله تعالی په علم کې د دینه مراد سوال د استعلام دی د پوی دی چې تاسو څه کړی دی تا دا کړی دی او کنه دی کړی الله تعالی ته د علم د حاصلولو د ګناونو د مجرمانو الله تعالی علم محیط ته په ارس باندې چا چم سکړی دی اغه الله تعالی ته ټول پټول معلوم دی مجرمانو نه په قیامت کې تپوس ته ضرورتو نشتا او که تپوس الله تعالی کینو او صرف د اتمام حجت ته پاره کوي چې داغه د خلینې د خبرو باسي چې او دا جرم کړی توکاس کار کړی ته خپدې ته تا دا کړی دی کنه دی کړی خبر ده ده نو تا ده پته ده تو خود دوز دیل تا پوس نگه چه تا علم حاصل که تا تا خود پته شتا خود تا اغا مکرکه پا ده بانده اغا بانده حجت قائمه نو دو کسم سوال ده یو سوال ده استفحام او ده استعلام ده پویا حاصلو دا سوال با اللہ تعالی نکی او یو سوال ده رتنه ده او ده زورنه ده او د پاره د اتمام د حجت ته او د هغه د چپکولو او د ذلیل کولو او د هغه مخ کې د هغه د ستر غوړان دي هغه مجرم ګرځول دا غي د پر سوال بکول شي لکبل ځکه الله جل جلاله فرمای اوم دا غي نه اوم اک مراد و هم يسالون لا يسالو عما يفعل الله نه سوال نشي کول دا غس چې الله کوي و هم يسالون او د خلکو نه ما سوال کول شي دینه به تاسو کول شي ناغه نه مراد سوال د زور نه دي او د پر د اتمام د حجت دي د فوی د پر نه دي مراد فخرج على قومه في زينته دے روتو پا اغا فخپل قوم باندې پی زینت ہی پا اغا خپل دبدبا کے پا اغا خپل زینت کے پا اغا خپل خائص کے دادو دیر اموالو دیر خادمانو دیر مالونو یو پیرا بطور تکبر پا دیر مالونو سرا پا دیر غلامانو سرا او پا دیر لوی اوچت شان سرا بلکل دا سی زینت سرا روتو چې دا خلقو زلون ارخ کل خبر زیان تالا نو چې خلکو زړونه راخکل الله جل جلاله حدیثه کې د دوه قسم خلکو تذکره کوي یو هغه قسم مؤمنانو چې د هغه زړه دنیا سره لګیدل یو هغه قسمه مؤمنانو چې دا غي زړه دنیا سره لګیدل او بس دنیا وته سب کچھ ښکارېدل، او یو هغه مؤمنانو چې د دنیا حقیقت وته ظاهر او د دنیا په حقیقت باندې پوي او زړه د دنیا سره لګیدل نو دواړه قسمه سره خبرې وکړې. هغه خبرې د امت د پیدې لپاره الله جل جلاله قران کې هم ذکر کړی. نو به هغه ټولا چې د چا زړه د دنیا سره لګیدل، الله تعالی فرمای قال الذين يريدون الحياه الدنيا، او هغه کسانو په بنی اسرائیلو کې هغه مؤمنانو يريدون الحياه الدنيا چې هغه اراده و د ژوند دنیوي، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا کاش چې وي زمونږ د پاره مثل ما په مثل د هغه سو اوتی قارون چې ورکړی شوی د قارون ته، قارون ته چې سور کړی شوی مونږ د پاره هم دوه سيزونه وي د دې په مثل زمونږ د پاره وي. انه لذو حظ عظیم، یقینا د چې لذو حظ خامخا برخه والد عظیم لی برخه والا، دا خو ډیر د لوی حصے خاوند دی، ډیر د لوی برخه خاوند دی، ډیر د لوی مال خاوند دی، دا خبره دی وکړه. نو دا چې د انسان په زړه باندې دنیا محبت جننه نوځي، ګور آیات ساته خلاصه خبره، د دنیا کسب دا ناجایز نه، دنیا لپاره اخرت باندې ترجیح ورکول ناجایز دی. بل توسرون الحیات الدنیا لویل، بل تکسبون الحیات الدنیا نیویل، چولی کسب د دنیا کرن. او دنیا اغستل جایز دی، خود دنیا محبت زلطا کزول دانا جایز دی. چکل محبت د دنیا زلطا کس شی، نو بیا چکل د دین او د دنیا مقابله رازی، نو تب دین پریدی د دنیا کار بکی. دا علامت داره، دا تب سنگ پتہ لگی چی پدی انسان کې د دنیا محبت تیو که د دین. تو ګوره چې کله د دین کار راشي او د مستراشي دنیا کروڑونو دنیا وسره ده، هغه پری دی مستودري بیا د بل مستیم راغه ودره، بعد بل مستیم راغه ودره، په شدا کروڑونو وسره دی، خدا دنیا دار نه دی، دا دیندار ایو سړی دی، هغه سره 15000 دی، 10000 دی، یا چوله خرسي، او د مستیم راغه په ځای باندې ولاړ، بیا د مستیم راغه په ځای باندې ولال، دا دنیا دار دی، دنیا د دزله ته کوشي وي، اگر چې د سره لګرا خدا دنیا دار دی، د پزلب کې د دنیا څه شي محبت دی. د دې وجه نبی اسلام دعا کوله ولا تجعل الدنيا اکبر همنا، یا الله دنیا زما د همت او د اراده منتها مگر چې بس زما اني ټایم سوچ د دنیاي، ولا مبلغ علمنا، او زما د علم خلاصه او مقصود چې کوم علم حاصلوم د اغه نتیجه او نچوړ صرف دنیاي، اغه کې د اخرت د پاره سني، چې کوم علم کوم صرف د دنیاي علم پسې شو. دا به نبی اسلام دعا کو ورپسې سنور خلقو وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن، او یا کسانو چې ايت علم ورکړې شو ويلكم هلاک شه تاسو. دا بد دعا نه د اخیرین دي، دا تنبیه علی الخطا ده، یعنی تاسو په خطا کې دا خبره غلطه کوي، ویلکم دا کومه چې لکه چپ شلګه د خله دی ګوره وام، یو سړی غلطه خبرو کې نخلو ولا نه وای، خو هغه د خطا رد کولو لپاره، هغه د خطا اړونو لپاره لاس ته داس ګره د خله لوام غوري، مقصود وال نه، بلکې هغه د خپل خطا نه اړول مقصودی. نو دی علماو چې دا خبره وکړه تاسو هلاک شې، نو دا د پښتو کې هلاک لفظ دی، او مقصود د دینه مراد دا غي په خطا باندې تنبیه کولی، دا د عربی محاوره ده، هلاک شې تاسو ثواب الله، ثواب د الله تعالی، ثواب د الله تعالی چې د الله عبادت ته په دنیا کې او په آخرت کې جنت ته بدله د الله تعالی، ثواب د الله تعالی دنیوي اعمال، ثواب د الله تعالی په دنیا کې اعمال دي د الله طرف ته توجه ده، او دا غرنګي دینی اعمال لی او په اخرت کې جنت ته ثواب د الله تعالی چې خیرون دا ډیر بهتر دی، لمن دا چا لپاره امن چې ایمان یې وروړي او عمل صالح او نیک عمل کوي، ولا یلقاها الا الصابرون، دته ادخال الهی وي. الله دې زه خبره وکړه، دا علماء چې کوم خبره وکړه اهل علم، الله پرمحي ولا یلقاها او نشي ورکول د خصلت او د صفت الا الصابرون، مگر هغه کسانو ته چې په هغه کې صبر موجودی، هغه د دنیا نه خپل نفس صبر کړي، هغه د خپایشاتو نه خپل نفس راغونډ کړي، هغه د دنیا د لذاتو نه خپل نفس راړولې، نو داسې خلکو ته داسې خبره توفیق ورکول شي چې نیک اعمال بهتر دي، جنت بهتر دی، الله طرف ته توجه بهتر ده، د داسې قسم خبرو او د داسې قسم صفات توفیق او د داسې قسم خبرو د کولو او بیا په داسې شان کې کول چې اولوی کسر رواني غسر ټول د دنیا ډول ډول موجودی په دغه دوران کې داسې قسم خبرې کول د دې توفیق نشي ور کولې، د صفت نشي ور کولې، مگر هغه خلکو ته چا چې خپل نفس د الله په طاعت راټینګ کړي، پل نفس صابر کړي په طاعت باندې او د دنیا د خواهشات او د لذات او د دنیا د نعمتونو خپل نفسیو راړولې، الله وې داسې خبرې ارچا ته دې توفیق نه ملاوي. الله تعالی فرمایي بس دغه ځای پوری ډیر ده. قال او فرعون انما اوتيت يقينا راکله شوه د ماته د مال على علم دا د وجد علم د معاش نه اندي چې ما سره ده یا د وجد علم د الله تعالی نه په مستحق والی زما باندې چې غ استحقاق ما سره ده زه مستحق يم. الله تعالی فرمایا ولم يعلم ذکرون تطنوا ان الله یقینا الله تعالی قد اهلك هلاک دی من قبله وړاندې ددنا من القرون د امتونو د پیړونا منا سو کو اشد چاډیر سختو منه ددنا قوتن طاقت کې واکثر ډیر زیاتو جمعن پجم کې پجمواره د مالو د اپرادو کې ولا يسلو عن ذنوب مو سوال بنشي کوله د ګناونو د دیل مجرمون د مجرمانو نا فخرج پس د رو تعالی قومي په قوم خپل باندې کارون في زينته په خاص خپل کې خاص خاص مالي مال ارس ور سره خادمان. قال الذين ويا كسانو يريدون الحياه الدنيا چرا دلل د ژوند دنیاوی یا لیت لنا کا شوی زمون د پارا مثل ما فمثل دا شی اوتی قارون چ ورکل شوی د قارون تا انه یقینند چ د لذو حظ عظیم هما خوند لوی برخه دے. وقال الذين اوتوا العلم ويا كسانو چ ورکل شوی ایت علم علم نه مراد علم شرعی دے، علم د اخرت ته، علم په دنیا باندې دی چې دنیا اس حقیقت نشته. او وای لکم هلاک شیتاسو ثواب الله بدل د الله تعالی یا عمل د الله تعالی جنت د الله تعالی خیر ډیر بهتر دی لمنا چا د پرا منا چی معنی راوړي خیر ډیر بهتر دی لمن امنا دا چاله پر چی معنی راوړي او عمل صالح او کړي نه کوي ولا یلقا او تعلیم نشور کوله د دې مقالې او د دې خبره الا صابرون مگر خوندانو د استقامت تا خوندانو د صبر تا چې خپل نفس راټینګ کړي په مجاهده باندې او په صبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحمة الساكين الله سعد عافيت فرعات را نسيب يا الله كريم أخذك من خبري چي ذكر شو أهل علم وآل صفت يا الله چي غد دنیا نصبر دي پا دنیا باني سمج دي پا دنیا باني پويدل چيز حقيقتي نشتا نيك عامال لي يا الله جنت تي بهترين شي دي يا الله كريم أخذك پدی باندې موږ ته استقامت را نصیب کی یا الله کریم خدای دنیا طرف ته ميلان دنیا باندې زموږه زندگی ختمېدل او هغه باندې ساره ما هم زموږه کېدل او هغه باندې زموږ ژوند ختمېدل یا الله دې موږ ساتي یا الله دنیا زموږ پسترګو کې ضرورت وګرځي یا الله دین زموږ پسترګو کې مقصد وګرځي یا الله کریم خدای دنیا ته ضرورت مطابق ټیم یا الله زموږه زندگی ته ضرورت مطابق استعمال کی یا الله په دین باندې د مقصد مطابق استعمال کی یا الله ترازی شکر لزا نصیب کړو.